insanları huzura bahis üç unsur vardır. Aklı selim, kalbi selim, ruhu selim. Bunlara bağlı hissi selim de diyebilirsiniz. Bunlar insanı huzur iklimine götürür. Huzur atmosferinde dolaştırır. En acı anlarda bile insan sürekli huzur soluklar. Aklı selimse, kalbi selimse, ruhu selimse, letaif-i insaniyesi selimse, yani arızalardan müberra, virüs bulaşmamış, nefsani ve cismani virüs bulaşmamış ise, insan her yerde hemen huzur soluklar. Kimseyi rahatsız etmez. Ve herkes keşke o gelse de yanımızda otursa der. Hani nasıl İbn Abbas bir yerden geçerken, Hazret çok koku kullanıyor, gül yağı sürüyor, öyle geçiyor. Pencerelere koşuyor, millet acaba ıtriyatçı birisi mi geçti falan diyorlar. Aynen öyle. İnsan geçtiği her yerde güzellikler sergilemeli. Huzura badi, bais tavırlar sergilemeli. Ve millet demeli ki keşke o gelip hep önümüzden geçse. Durduğumuz saflarda içimizde bulunsa. Yanımızda olsa. Bir şeyler söylese de kulaklarımızın pası açılsa. Nöronlarımız farklı harekete geçse. Kuvve-i hafızamız duymadık şeyleri duysa ve duyduğu o şeyleri de orada hep hıfzetse, sonra diyeceği, edeceği şeyleri onunla test ederek ortaya koysa. Huzur insanları başkadır. Onlar kimseyi incitmezler, kırmazlar, rencide etmezler. Evvela herkese insan olarak bakarlar. İnsan, insan ise nerede duruyorsa dursun, hangi anlayışta ise olsun, insan insandır. Neden? Nakış nakkaşsız olmaz. Bir sanat sanisiz olmaz. İnsan Allah'ın nakşettiği bir şeydir. Onun kudret, irade, meşiyet fırçasından geçmiş. Ahsen-i takvime mazhar yarattım demiş kıvamında. İç dış yapısıyla öyle ahenk içinde bir varlık ki, şimdi anatomistlerin çok küçük parçaları bile tahlillerinde ortaya çıkıyor. En küçük bir parçacığında bile ihtimal hesaplarına göre, riyazi mülahazaya göre, trilyoncu ihtimalde o şeyin kendi kendine olması mümkün değil. İşte böyle bir sanat eseri. Böyle bir sanat eseri ortaya koyan Allah'a karşı sanatından dolayı saygı duymak. Allah'ın sanatına onun sanatı olması itibariyle saygı duymak. İman ona ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandırır. İslam ayrı bir derinlik, ayrı bir buğut kazandırır. Kalbi hayat, ruhi hayat ayrı bir derinlik, ayrı bir ruh kazandırır. Fakat bütün bunlar bir yönüyle o insanın maddi, manevi anatomisiyle alakalıdır. Maddi anatomisini Aleksi Karel güzel tahlil etmişti 50'li yıllarda. Zannediyorum 58'de filan da kitap Türkçe'ye tercüme edildi. Bir de insanın manevi anatomisi var. O da insanın imanı billahı, marifetullahı, muhabbetullahı, zevki ruhanisi, aşku, iştiyaku, likaullahı. Evet, cüda düştüm güzellerden, derem ve hasreta şimdi. Evet, senden uzak kaldım. Bir an evvel kavuşma iştiyakıyla, kalbimin ritimlerinde onu sen biliyorsun. Kalbim hep senin için çarpıyor falan. nabızlarım senin için atıyor. Öyle bir iştiyakla, hani Hazreti Mevlana'nın vefatına şeb-i arus diyorlar. Evet, işte o dostun dosta ulaşması ana. Şimdi düşünce dünyasını böyle ulvi şeylere, çok yüksek gayelere bağlamış bir insan, zannediyorum dünyada çektiği şeylerden hiç ızdırap duymaz. Çünkü başta kazanacağı şey başta kazanmış demektir. Sıkıntılar geldiği zaman baştan kazanmış olduğu şeylere nazarını diker. Nazar yoluyla onlar beynine akar ve bütün benliğini sarar. Sonra da kendi kendine halk ifadesiyle bağışlayın, ulan boş ver der. Neyi? Zincirlere vurulmayı, Promete gibi dağın başında bir yere çivilenmeyi bunlar. Adam boş ver der. Boş ver. Bütün büyükler hep çekmiştir yani. İnsanlığın iftihar tablosu bütün enbiya-i zam, Hazreti Adem'den ona kadar hep çekmişlerdir. İnsanlığa düşünceleriyle, yüksek fikirleriyle faydalı olan insanlar da çekmişlerdir. Sokrates çekmiştir, zehirlenmiş. Eflatun çekmiştir. Yararlı olan herkes mutlaka çekmiştir. Onun için buyurur, Hazreti sahibi Zişan söz sultanı اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْثَلْ فَالْاَمْثَلْ Belanın en çetini, en zorlusu başta enbiyaya, sonra derecesine göre diğer insanlara. Bela ve musibetler demek ki insanın seviyesiyle, eski ifadeyle diyelim, mefsuden mütenasip. Yeni yalın ifadesi doğru orantılı. Belamız istenmemeli o. Çünkü Allah istenecek şeyi bize talim buyurmuş. Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve kina azâben-nâr. Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellik, her şey güzellik. Duyguda, düşüncede güzellik. Cismani huzurda güzellik, güzellik, güzellik bu. Birilerinin sadece meseleyi, beklentiyi, dünyevi debdebe ve saltanata bağlı isteme ve talep etmelerine karşılık, Allah onlara o verilir ama onunla kalırlar. Ama birileri de vardır ki, Hac ayetlerinin sonunda Bakara Sûre-i Cellesinde. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Dünyada da, ahirette de güzellik. وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ Bizi cehennem azabından da azade eyle, halas eyle derler. Amin. Evet, vaka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemeli. يَا نَفْسُ لَا تَقْنَةِ مِنْ زَلَّةٍ عَظُمَتْ اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمِ Ey nefis, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Günahlar Cenab-ı Hakk'ın rahmet deryasına nispeten onun yüzündeki köpük gibidir. Ki enne rahmete rabbihine yaksimha te'ti ala hasebil isyani fil kısemi. Sanki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti insanlara masiyetleriyle esasen mütenasip gelmiştir. Ne kadar hatalı iseler o kadar acınacak durumda. Allah da o kadar rauftur, rahimdir. Bir taraftan bunlar, bir taraftan öbür tarafta temkin. Temkin tasavvufta en son mertebedir. Dikkatli olma, teyakkuzdan çok ötedir çünkü teyakkuz ilk basamaktır. Atacağı adımı uyanık olarak atma. Sair fil menam olmama. Abdullah Efendi romanında anlatır bunları. Tanpınar. Sair fil menam sözüyle. Eskiden öyle derdi eskiler. Bu uyur gezer demek. İnsan gideceği bir yer için uyur gezer olarak gitmemeli. Gözleri açık olmalı, kalbi hüşyar olmalı. Beyninin bütün nöronları çalışmalı o istikamette. Fakat bir zerre sermayesi var. Bence onun bile nezd-i uluhiyete kıymete geçeceğini, bir şey ifade edeceğini düşünerek Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden de katiyen ümidini kesmemeli. Cenab-ı Hak o dengeyi korumaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Bazı kimseler ille de Rabbimizle münasebetlerini daha kavi tutmak. Fena fillah, beka billah, maallah, hatta anillah. Bu da yaşamasını yaşatmaya bağlı olarak yaşama. İnsanları yaşatıyorsam yaşamanın bir anlamı var demektir. Çok iyi biliyorsunuz Efendimizin Miraç'tan dönüşünün manası budur. O güzellikleri temaşa ettikten sonra ben nasıl nefsime münhasır bunları görürüm? Evet, bana karşı şöyle böyle alaka duyan insanların elinden tutup onları da bu ufka ulaştırmak düşmez mi? Demiş. O güzellikleri görüyor. Fakat ne başı dönüyor, ne bakışı bulanıyor orada. Ama Hazreti Pir'in ifadesiyle cennetin binlerce sene hayatı bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmez. Dünyanın da binlerce sene hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmez. Şimdi bütün bu güzellikleri temaşa ettikten sonra bayılıyor o bir şeye. Neye bayılıyor? Elinden tutup buraya getireceğim insanları da getirmeliyim ben diyor. 8 sene çekmiş orada. Boykota maruz kalmış. Aç susuz bırakılmış. Kabe'de başını Kabe'nin karşısında yere koyduğunda sırtına işkembe konmuş. Ukbe İbni Ebi Maid gibi bir şakî eşka tarafında. Eşkal kavm. Hazreti Salih'in eşkal kavmi var ya. Eşkal kavm. Boğazını sıkmış, öldürmeye teşebbüs etmiş. Çok defa mümini Ali Firavun'un fonksiyonunu eda eden o Sıddıklar Sultanı Hazreti Ebu Bekir yetişmiş. Yapamazsınız onu demiş. Göğsünü germiş. Onun ölümünün, haşa, onun ruhunun ufkuna yürümesinin önüne geçmiş. Ruhunun ufkuna yürüyecek birinin ruhu varsa o da benim ruhumdur demiş. Aynen ona da öyle bakılmış. Mümini Ali Firavun. O nasıl Hazreti Musa'ya karşı kollarını germiş. Firavun'un dokunmasına mani olmuş başkomutanın. Asya validemizin abisi. Firavun ordularının da başkomutanı. Mümini Ali Firavun. Kur'an'da Mümin suresi var. Ondan bahsediyor. Adamın usulüne göre bahsetmesine antiparantez. Bayıldığımı size söylemiştim. Nereden nasıl başlıyor, sözünü nasıl noktalıyor, en sonunda nasıl ve üfevvüdü emri ilallah. Artık ölüm kapısının ziline dokununca emrimi Allah'a havale ediyorum diyor. Ve Allah da onu koruyor. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? Öyle yapınca Allah da onu koruyor. Öyle diyor. Ve üfevdü emri ilallah, innallâh besirun bilbat. Fevekâhullâhu seyyâti mâ mekaru. Bazıları Firavun öldü diyor, doğru değil. Esas mazbut siyer kitaplarında Firavun boğulduktan sonra orada Mısır'ın kaderine hakim oluyor mümin Ali Firavun. Bu hiç o benzerliğin o yanı da aklıma gelmemişti. İnsanların iftihar tablosunun mümini aynı zamanda o da kendinden sonra insanlığın kaderine hakim oluyor. Evet, insanlığın elinden tutup gördüğü, duyduğu, ettiği, zevk ettiği şeyleri onlara da duyurmak için çok civan mert bir insan. Hep yaşatma duygusuyla yaşıyor. Ben birilerini yaşatmayacaksam yaşamanın anlamı yok diyor. O Allah Celle Celaluhu da ona verdikçe veriyor, verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Bir istiyor, 10 veriyor. 10 istiyor, 100 veriyor. 100 istiyor, 1000 veriyor. O dünyevi bir kısım istekler. Efendimizin o mevzudaki hayatı seniyelerinde dünyadan göçüp giderken malum kalkanı birinin, bir Musevi'nin elinde rehindi. Çocuğunun şeyini, rızkını temin etmek için borç para almış. Evet, öyle gidiyor dünyadan. Ama aynı zamanda aile hukukuna riayet ediyor. Kendi sıhhatine de dikkat ediyor. Çevresine de o mevzuda اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعِيَالِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَتِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقًّا. Allah'ın senin üzerinde bir hakkı vardır. Nefsinde bir hakkı vardır. Aile efradının da bir hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver. Önce bu mesajla Selman-ı Farisi'yi gönderiyor ona. Sonra o da test ediyor. Bakıyor ki Efendimiz aynı şeyi söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sadıklar sadıkı. Ona sıddık mı diyeceksiniz, estak mı diyeceksiniz? Dildeki ismi taftil kipiyle herhalde estakul estakin. Sadıklar sadıkı demek lazım. Ondan o meselenin zilliyeti. Hazreti Ebu Bekir'e intikal edince yine mübalağa kipiyle ifade ediliyor. Sıddık deniyor. Sadık değil sadece, doğru değil. Sıddık, çok yaman bir sadık. Her şeyinde doğru. Ama onun da eşi var, evlatları var bildiğiniz gibi. Aynı zamanda küçük bir kulübe bile olsa bir evi de var, başını sokacağı bir evi de var. Devlet bir maaş veriyor ama onun o adalet anlayışı, halkın orta seviyesindeki veya en düşük seviyesindeki neyle geçiniyorsa bana öyle bir maaş takdir edin diyor devlet reisi iken. Evet. Bu derin hakikati iddia edip de yaşamayanların sağır kulaklarına, kör gözlerine ve anlamayan kalplerine mızrak gibi saplansın. Ben öyle bir peygamberin ümmetiyim ki bir bardak su iki tane hurma ile hayatını geçirmişti. Maşallahı var. Aynı şekilde yaşıyorlar. Bayılıyor insan yaşamalarına. Hayatlarında bir günde sarf ettikleri şeyler, bir köyün bir günde kullandığı şeylerin kat kat üstünde. Evet. Ya işte öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Sıddık. Hazreti Faruk-ı Azam, devletler muvazenesinde muvazene unsuru haline gelmiş. Dünyaya yeniden bir nizam vermiş. Adaleti dillere destan olmuş. Pers'te olmuş, Roma İmparatorluğu içinde olmuş. Eğer halk, ayak takımı, dini bilmeyen kimseler o mevzuda ayak diretmeselerdi, belki o günün başındaki hükümdar Heraklius, o da Müslüman olacaktı. Nitekim Dihyetül Kelb'in mesajı karşısında yumuşamış, o peygamberdir ve benim şu ayağımı bastığım yere bir gün gelip hakim olacaktır demiştir yani. Bunlar belli bir dönemde izaya gelmişler. Onların o mevzudaki o engin insani derinlikleri karşısında uzun sözler değil, Firdevsi destanlar değil bunlar. Galib'in şiirleri Mevlana'nın nazımları gibi değil esas. Hal derinliği, temsil derinliği, hakkaniyet derinliği, adalet derinlikleriyle, insani değerler derinlikleriyle gönüllere öyle tat kurmuşlar ki herkes pes etmiş. Bunlara da teslim olmayacaksak kimi olalım ki demişler, muvazene unsuru olmuşlar. Ama dünyadan giderken çoluk çocuğunu gayet fakir olarak bırakmış, öyle gitmişler. Zerre kadar milletin hukukundan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَى. Zerre ağırlığı, atom ağırlığı veya elektron ağırlığı, nötron ağırlığı başkasının hakkı üzerlerinde Allah'ın huzuruna öyle gitmek istememişler. Böyle yaşamışlar onlar. Şimdi böyle yaşamışlar ama o dünyada ihtiyaçları olan şeyleri de gördüğünüz gibi görmüşler. Bunların hangisine sadık değildir diyebilirsiniz. Hepsi sadıktı, sıddıktı ama onları da yapıyorlardı. Hazreti Davud sadıktı, sıddıktı fakat elinin emeğiyle, zırh yapmak suretiyle geçimini temin ediyordu. Ama hükümdardı. İsrail oğullarının o dönemde hükümet olarak zirve yaptığı bir dönemdi. Hazreti Süleyman döneminde Garp'ten Şark'a her tarafa hakim olmuştu. Hani ta Sebe'ye kadar hakim olduğu meselesi, Sebe Melikesi gelip kendisine teslim olması onu gösteriyor. Belkıs. Fakat şahsi hayatları itibariyle bakıyorsunuz ki onlar sıradan bir insan gibi hep. Fakat mutlaka muktezai beşeriyet olarak gerekli olan şeylerde de kusur yapmıyorlar. Çünkü tabiatla savaşmaya kalkarsanız yenik düşersiniz. Yemeden, içmeden, yatmaya kadar, yatmadan beşeri garizelerinizi icra etmeye kadar, bir hayat arkadaşına kadar, çoluk çocuğa kadar, başınızı sokacağınız bir binaya kadar. Evet, bu mevzuda tabiatla savaşmaya kalkarsanız bence maksadın aksine tokat yersiniz. Ben kendim mi söyledim bunu? Buyuruyor ki inne dine yüsrün ve len yuşade dine illa galebe. Din yüsür dinidir. Herkesin tabiatına uygun, tabiatları da nazara alan bir dindir. Onu kendi heva ve hevesine göre zorlaştıran, ağırlaştıran yenik düşer. Ve yine buyuruyor, yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ve beşşiru ve la tunaffiru. Bişaret verin, müjdede, muştuda bulunun. İnsanları tenfir etmeyin, kaçırmayın. Muktezai beşeriyeti nazara itibara alın. O insanları da o konumlarıyla görün, gözetin. İşte söz sultanı beyanları bunlar. Kendimden konuşmuyorum bu mevzuda. Fakat bunlar sıddık olmalarına, astak olmalarına mani değil. O kadar. Ancak hak yemiyorlar. Zerre kadar kimsenin hukukuna tecavüz etmiyorlar. Faziletleri orada, meziyetleri orada, centilmenlikleri orada, civan mertlikleri orada. Büyükler kendi kametlerine göre mefsuden mütenasip. Allah'la münasebetleri ölçüsünde bir taraftan sadakatlarını korumuşlar. Fakat bir taraftan da hakikaten hani hep arz ettiğim gibi yani bir Tahir-i Mutlu. Evi, evladı, iyali vardı, çoluk çocuğu vardı. Fakat belli bir dönemde basılması gerekli olan kitaplara o kitapları bastıracak zat para bulamayınca hemen hiç kimseye bir şey söylemeden köyüne gidiyor. Yani kendisi de teklif edince malum ekonomide arz talep mevzuu vardır. Yani talep çoğulursa bu defa arz edeceğiniz şey de kıymet kazanır. Fakat bu kendisi ben arazimi satıyorum diyor hep. Ya niye satıyorsun yani mevsimi değil bunlar şimdi. İşte ben satıyorum deyince de millet fiyatını vermez, bunun yarısını verir. Diyor benim orada pirim, ganım, şemi tabanım, ziyai immetim, demi devranım benim. Orada kitaplarını bastıracak diyor. Fakat bastıracak para bulamıyor ben. Ben şimdi bu tarlalarımı, damımı satmasam ne zaman satacağım ki? Kıtmir o zatı görmüştü, defaatle huzurunda oturmuştu ama o sizin yanınızda kendini sizden çok küçük görüyordu. Ne kadar büyüktü. Büyüklüğün emaresi olarak o Hazret'in dediği gibi bir insanın boyu yüksekse bence başkaları tarafından görülmek için biraz büzülür. Boyu kısaysa alem görsün diye ayaklar uzarına dikilir. Büyüklerde büyüklüğün alameti tevazu mahviyettir. Küçüklüğün alameti de tekebbürdür, büyüklenmedir. Evet, bunu da alın. Söylemeyeceğim ben. Antiparantisini siz zihninizde oluşturun. Günümüzdeki insanların tavırlarını Allah için değerlendirin. Komplekslere bakın. Ne ile büyük görünmeye çalışıyorlar? Büyüklüğün emaresi tevazu ve mahviyettir. İnsanlığın iftihar tablosu bir yerde diğerleriyle beraber oturuyordu. Gelince dıştan birisi tanımıyorlarsa şayet acaba o mu, o mu, o mu filan diyordu. Mesela mübarek cemali ve kemali kurban olayım ona. Hazreti Ebu Bekir'e çok benziyordu. Bazen onun eline yapışıyorlardı. O böyle diyordu. Leyla. büyüklüğüyle mebsuden mütenasip bir tevazu içindeydi. İnsana saygı duyuyordu. İşin başında Allah'ın sanatına karşı saygı duyuyordu. Kim olursa olsun. Cerir Yemen'de Becile kabilesinin reisi geliyor. Bu onların Kadsiye Savaşı'nda yaptıkları kahramanlık dillere destandır. O tevhid uğruna ruh-u revani Muhammed'inin bir şehvalaşması, dalgalanması uğruna niceleri orada şehit oluyor. En çok şehit veren de Becileliler oluyor. O gelince kimse bilmiyor kadrini. Hemen mübarek sırtındaki cübbesinin altına atıyor. Buyur otur diyor şuraya. O kadar tevazu mahviyet içinde. İnsanın itaat tablosu. Evet burada yine kesip bir noktalı virgül koyayım. Fikir devam ediyor. Biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Ve onun yolunda yürüdüğümüzü iddia ediyoruz. Ben sizin o yolda yürümediğiniz mevzuunda bir şey söyleyemem. Allah'a sığınırım, suizan etmiş olurum. Fakat öyle bir peygamberin yolunda yürüdüğümüzün farkında olalım. Arkasında onun bir yönüyle halesi. Nabi bir şiirinde şöyledir. Değildir hale çıkmış cami içe kürsi vaza, güruhi encüme nur ayetin tefsir eder mehtap. Kameri Münir gibi görüyor. Etrafında da halesi var. Işık halesi var. Yıldızlar ordusuna nur ayetini tefsir ediyor. O bir hatip için söylüyor. Fakat diyorum ki, abi, üstad, nabi, sen yanlış söylüyorsun. O söz onun içinde esasen. Bu ancak ona denebilirdi. Ama Hüsnü Zan'ın ifadesi herhalde bir kalp ehline karşı söylüyor onu. Evet, öyle mahviyet ve tevazu içindeydi. O başkalarının gözünde onu daha bir büyük hale getiriyordu. Bir kere böyle samimi, ön yargısız bakan Abdullah İbni Selam gibi. Museviler arasında yedi tula sahibi, duayen bir ilim adamıydı. Böyle baktı, ön yargısız baktı, vallahi bu çehrede yalan yok dedi. Kelime-i şehadet getirdi. Ve ona iltihak etti, haleye girdi. Kamerin etrafındaki haleye girdi veya o yıldız ordusuna o da dahil oldu, diyor. Bir dava adamı, bir mefkure insanı, mefkure tabirini ideal karşısında dilimize Ziya Gökalp kazandırmıştır. Fakat sizin tanıdığınız Firi Muğan, gaye-i hayal tabirini kullanıyor. Gaye-i hayal, bir insanın hayatının gayesi olması demektir. Gayeyi hayal olmazsa, ya nisyan veya tenasi edilse, ezhan enelere döner, etrafta gezer. Öyle yüksek bir ideale dilbesti olmamışsa bir insan, enaniyetine takılmadan kurtulamaz. Bazen egoist olur, bazen egosantrist olur, bazen narsist olur. Hafizan Allah. Emsali kesiresiyle günümüzde size işte bakın şunları görün falan demeye lüzum yok. Başınızı kaldırıp böyle en yakından uzağa doğru baktığında Cenab-ı Hak sizi mahrum etmemiş, binlercesiyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Maşallahı var. O büyük zat da buyuruyor, bu asır enaniyet asrı diyor. Kendini beğenmişler asrı, bu asır hafizan Allah. Gayeyi hayal olmalı. Yüksek bir mefkureye insan dilbesti olmalı. Nedir yani? Bir kere bir dinimiz açısından. Efendimiz buyuruyor ki, benim namım güneşin doğup battığı her yerde bayrak gibi dalgalanacaktır. İşte al sana bir gayeyi hayal. Senin efendim yakın tarihin itibariyle, Üstad Necip Fazıl yine makamı cennet olsun derdi ki, Türk milleti eğer gerçekten derinliğiyle bir milletse şayet, İslamiyetle o derinliğe ermiştir. Bu da bin senelik bir şeydir. Bir anda 10. asrında 11. asra doğru gelirken bin çadır o zaman. Bin çadır. Hani çadırlar bizim bildiğimiz çadırlar, 3 kişilik çadırlar gibi değil yani. Bir iki ailenin içinde yaşadığı çadır. Burada kurduydu bir arkadaşımız. Bir zaman içinde de oturduk onun. bin çadır birden dehalet ediyor. Ve mübalağa olduğu kanaatinde değilim. Diyorum ki Hicaz'da zuhur etti orada. Fakat o din uçlar bıraktı. Ama o uçlar senin milletinin, senin atalarının Buhariler, Müslimler, Nesailer, Tirmiziler, Ebu Davud'u Sicistaniler onlar vasıtasıyla. Da o dönemde başladı. Efendim aynı zamanda 10. asra gelince yani Efendimiz'den neredeyse 4 asır sonraya düşünün. Gazzali Tusludur. 5. asırda yaşamış. Devasa bir insan. Hüccetullah demişler kendisine. Din için hiçbir delil olmasa Gazzali delil olarak yeter demişler yani. Bunlar senin içinden çıkmış. Bu açıdan da senin geleneklerin ve kültürün, kültür değerlerin var. Sen bunları dünyanın değişik yerlerine götürdüğün, sergilediğin, meşherlerini yaptığın zaman hüsnü kabul gördüler. Ama insan olarak başkalarının da sergilediği güzel şeyler vardır. Bakın şimdi siz cebri hicrete maruz kalmışsınız. Adam evinin anahtarlarını veriyor. Bir sıkıntıya maruz kalmayın, maaşımın yarısını veriyorum diyor. Demek ki insan olarak çok insanlarda, insana şayeste bir kısım değerler var. Demek ki karşılıklı bir taati oluyor. Temel disiplinlerinizle bizim, temel esaslarınızla bir yönüyle filtreden geçirilmiş, kalibrasyon görmüş değerleriniz var, gelenekleriniz var, ananeleriniz var. Bunların çoğuna da tali derecede edille-i şer'iye diyoruz. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Ama örf, adet, gelenekler var bunlar. Siz bu güzellikler mecmuasıyla, yani adeta bunları urba gibi giymişsiniz, tavırlarınızdan, davranışlarınızdan dökülüyor. Dünyaya açılmışsınız, her yerde millet sizi görmüş, sonra bağrını açmış, kucağını açmış. Şimdi kafalar bozulmuş, onların eteklerine biraz para dökünce bazı yerlerde, %10 yerde hafif bir beyin bulanıklığı yaşandı. Fakat fesat kolaydır, tahrip kolaydır. Efendim bir çocuk bir kocaman bir sarayı bir yerle bir eder. Sonra 100 tane mimar bilmem ne kadar işçi ne kadar zamanda ancak onu inşa eder. Tahrip taraftarları sizin 170 küsur ülkede açtığınız yerde meselelerin 10'da 1'inde ancak tahribe muvaffak oldular. Devlet gücünü kullanarak ancak o kadar tahribe muvaffak oldular. O da zannediyorum bütün zihinlerden silememişlerdir. Bir kısım angajmanlıklar vardır. Diplomasinin gerekleri vardır. İşlerinden homurdanıp duruyorlardır ama fakat münasebeti bozmamız da doğru değil. Çünkü çıkarlarımız da var. Bunlarla gelecekte de beraber olacağız. Mülahazaları da vardır. Fakat bir gün zannediyorum bütün bunlar ortadan kalkacak. Siz bugüne kadar kemali samimiyetle yürüdüğünüz yolda durmamış iseniz şayet, bir şeye takılmamış iseniz, yeniden vire bismillah demeyecekseniz şayet, sadece belki vites değiştirdiniz yani. 8'li viteste gidiyordunuz, 4'ü aldınız bunu. Efendim karşınıza bir araba çıkar. Efendim yürüyeceği şeridi bilmeyen biriyle karşılaşabilirsiniz. Ne mi lazım? Trafiğe sebebiyet vermiş oluruz filan. Bir test değiştirdiniz. Şimdi eğer durmuyorsanız Allah'ın izni inayetiyle 8. vitesi 16 vites yaparsınız. 16, 32, 32, 64 yaparsınız. Daha üstü var mı? Uçaklarınki olur. Neyse olduğu kadar olsun. Allah'ın inayeti sizinle olsun. Allah'ın.